odwiedził pokój. Demony z mroku patrzą i chcą wyjść na światło. Dziwny stan, taki chaos myśli, cisza przed burzą, która powietrze oczyści. 2HB, kartka coraz mniej biała, mam alfabet, ogranicza mnie jedynie wyobraźnia. Rano było rano, a ja wciąż żyłem. Może napiszę coś, pomyślałem, potem to zrobiłem.